ันนี้ก็เลื่อนต่อมามาถึงว่า4-5นะครับการทำสมาธินี้ให้ได้ว่า4-5ก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจมากว่าอาวัชนะวสีชำนาญในการนึกสัมมาปัจจนะวสีชนะวสีชำนาญในการเข้าชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการยับยั้งไว้คือจะหยุดอยู่แค่ไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นได้จะหยุดตรงชั้นไหนก็หยุดตรงชั้นนั้นได้ แล้วก็วุฒานวสีชำนาญในการออกปัจเจกขณวสีชำนาญในการพิจารณาในการพิจารณาดูลีลาการนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านชำนาญมากจะออกจากไหนจะเข้าไปทางไหนจะหยุดอยู่ที่ไหนได้ทุกอย่างเมื่อชำนาญในวิธีทั้ง5หรือในวสีทั้ง5แล้วก็ให้พิจารณาถึงโทษของปีติและสุขว่ายังเป็นของหยาบแล้วก็คลายปีติและสุขนั้นเสียก็จะดำเนินต่อไปจิตก็จะดำเนินต่อไปสู่ทุติยฌานคือฌานที่2แล้วก็ในฌานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันแล้วก็เมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านเรียกว่าอุเบกขโกหมายความว่าผู้เพ่งเฉยอยู่แล้วก็ประกอบด้วยอุเบกขาอันหมดจดคราวนี้ผมจะพูดถึงอุเบกขา10ข้ออันนี้สำคัญมากเลยครับน่าสนใจอุเบกขา10ประการน่าสนใจก็จะเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการละอาสวะด้วยการภาวนาในที่นี้ท่านหมายถึงการอบรมโพชฌงค์แล้วก็ได้พูดเรื่องโพชฌงค์มาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่สติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิความผ่อนคลายสมาธิแปลอุเบกขาซึ่งสองตัวนี้ก็พูดคลาดกันไปเรื่องสมาธิกับอุเบกขาเมื่อคืนนี้ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้พูดถึงเรื่องฌานเรื่องฌานว่าละองค์5ก็คือละนิวรณ์5แล้วก็ประกอบด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาพอซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับตรงนี้คือวิตกนั่นคือการที่จิตแนบสนิทกับอารมณ์จะเรียกในภาษาตำราส่วนมากท่านจะใช้คำว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์แต่ก็ฟังค่อนข้างยากก็คือว่าจิตแนบกับอารมณ์เช่นว่าเราเจริญอานาปานสติกรรมฐานแล้วธรรมดาจิตก็จะไม่แนบกับอารมณ์คือจิตมันจะแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่อยู่กับอารมณ์แล้วพอจิตแนบกับอารมณ์สนิทอยู่กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกนั่นเรียกว่าวิตกในตำราในตำราทั่วไปท่านจะเปรียบเหมือนการฝึกลูกวัวการจิตเปรียบเหมือนลูกวัวแล้วก็อารมณ์นั้นเปรียบเหมือนหลักสติเปรียบเหมือนเชือกเอาเชือกเป็นสติเอาเชือกเป็นสติหรือสติเปรียบเหมือนเชือกเชือกผูกลูกวัวแล้วก็นำมามัดไปกับหลักลูกวัวคือจิตหลักก็คืออารมณ์เช่นอานาปานสติ ถ้าทีแรกๆก็วัวมันจะดิ้นมันจะดิ้นถ้าไม่อยู่กับหลักก็จะเวียนหลักเวียนไปถ้าเผื่อหลักไม่ล้มแล้วก็เชือกไม่ขาดลูกวัวก็จะค่อยๆเวียนใกล้หลักเข้ามาทุกทีคือเชือกมันจะสั้นเข้าเวียนไปเชือกมันจะสั้นเข้าค่อยๆใกล้หลักเข้ามาค่อยๆมัดตัวลูกวัวเข้ามาในที่สุดเชือกมันก็จะหมดแล้วก็ลูกวัวก็จะหมอบลงกับหลัก ลูกวัวหมอบลงกับหลักนั้นเปรียบเหมือนจิตหมอบลงกับอารมณ์คืออยู่กับอารมณ์แนบสนิทอยู่กับอารมณ์นี่เรียกว่าวิตกเมื่อคืนนี้ผมเปรียบเหมือนคนวิ่งจับเด็กว่าทีนี้อะไรเป็นอารมณ์อะไรเป็นจิตอันนี้ก็เอาไปคิดเอาเองก็แล้วกันก็เปรียบให้เห็นง่ายก็ว่าเลี้ยงจิตคล้ายๆเลี้ยงเด็กเด็กมันก็ซน เด็กมันก็ซนเราก็ตามดูถ้าไม่อันตรายก็ปล่อยไปแต่ถ้าอันตรายก็ดึงกลับมา ก็ถ้าเปรียบจิตเหมือนกับเด็กก็ได้ถ้าเมื่อคืนนี้ดูมันจะพูดว่าจิตมันอารมณ์เด็กมันอารมณ์หรืออะไรทำนองนั้นมันอาจจะไม่ค่อยตรงนักนะครับ เหมือนเด็กกับพี่เลี้ยง อารมณ์ก็เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเชือกอะไรก็แล้วแต่นึกๆเอาก็แล้วกันแต่ในตำราทั่วไปท่านก็จะพูดถึงเรื่องการฝึกลูกวัวถ้าลูกวัวก็จะเหมาะลงกับหลักก็คืออารมณ์แล้วก็เอาเชือกเอาสติเป็นเชือก อย่างนี้ก็เป็นวิตกแล้วก็วิจารวิจารก็คือการคล้าวการที่จิตคล้าวอยู่กับอารมณ์ไม่ไปไหนบางทีท่านก็เปรียบวิตกเหมือนกับไม้ที่ตีระฆังไม้พบกับระฆังแนบสนิทกับระฆังนั่นเป็นวิตกแล้วก็เสียงคลางของระฆังนั่นก็เป็นวิจารท่านเปรียบเอาไว้อย่างนั้นนะครับ นี่ก็พูดถึงเรื่องฌาน องค์ของฌานคือฌานที่หนึ่งละองค์ห้าก็คือละนิวรณ์ห้าแล้วก็ประกอบด้วยองค์ห้าก็คือประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาที่จริงเอกคตาคือความแน่วแน่อัปปนามันมาก่อนแล้วนะครับ มาก่อนแล้วต้องมีความแน่วแน่อยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีสองครั้งเอกคตามีความแน่วแน่ครั้งแรกแล้วก็มามีความแน่วแน่มีอยู่ตลอดเอกคตามจะมีอยู่ตลอดแล้วก็ตลอดไปทุกนั่นด้วยทุกฌานทุกระดับของฌานเอกคตา อันนี้ก็ต่อไปเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องอุเบกขา เมื่อคืนนี้ก็ทิ้งเอาไว้ว่าตอนนี้จะมาถึงอุเบกขา10อย่างเพื่อจะให้เชื่อมกันว่าเมื่อชำนาญในวิธีทั้ง5คือวสี5แล้วก็พิจารณาถึงโทษของปีติและสุขว่ายังหยาบแล้วก็คลายปีติและสุขนั้นเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่2แล้วก็ในฌานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันทีนี้เมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านก็จะเรียกว่าอุเปกขโกอุเปกขโกเป็นผู้วางเฉยเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่มีอุเบกขาอุเปกขโกวิหารติสโตจะสัมปชานโนถ้ามีสติมีสัมปชัญญะอันนี้เป็นฌานที่3 เดี๋ยวผมจะขยายตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องอุเบกขาสิทธิ์เสียก่อน อุเบกขาในที่นี้ท่านพูดเอาไว้10อย่างนะครับประการที่1ท่านเรียกว่าฉลังคุเบกขาฉลังคุฉลังคะแปลว่าองค์6อุเบกขาที่ประกอบด้วยองค์6คือหมายถึงการวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อเห็นรูปเป็นต้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นนะครับไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ประการที่2ท่านเรียกพรหมวิหารอุเบกขาพรหมวิหารุเบกขาก็วางเฉยเกี่ยวกับพรหมวิหารคือการวางเฉยในพรหมวิหารอุเบกขาที่กล่าวถึงในพรหมวิหารนี่นะครับก็คือวางใจเป็นกลางเวนคติ4แล้วก็วางเฉยในเหตุสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้พอมีเมตตาแล้วกรุณาแล้วมุทิตาแล้วแต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็ต้องสัพเพสัตตากัมมัสสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนวางใจเป็นกลางเสียตกลงใจว่าสุดแล้วแต่กรรมของเขาแล้วก็เวนคติ4ไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะเกลียดเพราะกลัวหรือเพราะหลงประการที่3โพชฌังคุเบกขาอุเบกขาในโพชฌงค์ตอนนี้เรากำลังพูดกันถึงโพชฌงค์อยู่อุเบกขาในโพชฌงค์คืออุเบกขาซึ่งอิงวิราคะอิงวิเวกอุเบกขาที่อิงวิเวกแล้วก็อิงวิราคะก็ค่อนข้างสูงนะครับประการที่4วิริยุเบกขาอุเบกขาที่เกี่ยวกับความเพียรอันนี้หมายความว่าอุเบกขาคือทางสายกลางคือสายกลางในการทำความเพียรไม่หย่อนเกินไปและก็ไม่ตึงเกินไปการที่ทำความเพียรไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปนั่นแหละเรียกว่าวิริยุเปกขาประการที่5สังขารุเปกขาหมายถึงการวางเฉยในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ประการที่6เวทนูเปกขาอุเบกขาในเวทนาหมายถึงอุเบกขาเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาเป็นท่ามกลางระหว่างสุขและทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขประการที่7วิปัสสนูเปกขาอุเบกขาที่เกี่ยวกับวิปัสสนาปัญญาจึงอาศัยพิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาข้อ8ตัตตัตตมัชชัตตุเปกขาตัตตมัชชตานะครับบวกด้วยอุเบกขาคือการวางเฉยในอารมณ์นั้นๆทุกๆอย่างประการที่9ฌานุเปกขาอุเบกขาในฌานในที่นี้หมายถึงตติยฌานที่พูดถึงแล้วตะกี้อุเบกขโกจะวิหารติจะโตจะสัมปชานุมีอุเบกขามีอุเบกขาอยู่มีสติและมีสัมปชัญญะ อุเบกขาในตติยฌานอุเบกขโกจะวิหารติจะโตจะสัมปชานุคราวนี้ข้อที่10ปาริสุทธุเปกขาอุเบกขาบริสุทธอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องในฌานที่4อันนี้หมายถึงอุเบกขาในฌานที่4เช่นคำว่ามีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่อุเบกขาสติบริสุทธิ์ทิ้งจตุถังฌานังอุปสัมปัชฌะวิหารติเข้าสู่จตุถฌานซึ่งมีสติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาอันนี้เป็นอุเบกขาใน เขาเรียกปริสุทธุเปกขาคืออุเบกขาในจตุตถฌานอุเบกขาในจตุตถฌาน ผมอธิบายรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับ ในสิบข้อนี้ในอุเบกขาทั้งสิบนี้ข้อที่หนึ่งคือฉลังคุปิกาข้อที่สองคือพรหมวิหารอุเบกขาในพรหมวิหารข้อที่หนึ่งอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหกข้อที่สองอุเบกขาในพรหมวิหารข้อที่สามอุเบกขาในโพชฌงค์แล้วก็ข้อต่อมาเป็นข้อที่แปดตัตระมัชชตาวางเฉยในสิ่งนั้นๆทุกประการแล้วก็ข้อที่เก้าเรียกว่าอุเบกขาในจตุตถฌานในตติยฌานแล้วก็ข้อสิบอุเบกขาในจตุตถฌานรวมเป็นหกอย่างอุเบกขาทั้งหกอย่างนี้รวมลงในตัตตะมัชชตาอุเบกขาคือรวมลงในข้อที่แปดรวมลงในข้อที่แปดหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือเป็นอย่างเดียวกันแต่ที่แยกให้ต่างกันก็เพื่อให้เห็นการทำหน้าที่ที่ต่างกันเหมือนคนคนเดียวกันแต่ทำหน้าที่ต่างกันหรือมีฐานะหน้าที่ต่างกันหรือว่าคนคนเดียวกันแต่ต่างวัยกันจึงแยกออกมาที่จริงพูดถึงตัตตะมัชชตาอุเบกขาข้อเดียวมันก็อีก5ข้อก็จะรวมลงไปหมดจะรวมลงไปได้หมด คราวนี้ต่อมาอีก2ข้ออีก2ข้อสังขารุเปกขาความวางเฉยในสังขารแล้วก็วิริยุเปกขาอาเวเวทโนเปกขาขอโทษครับสังขารุเปกขาข้อ5แล้วก็ข้อ7วิปัสสนูเปกขาอุเบกขาในวิปัสสนา2ข้อนี้ก็เป็นอย่างเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันเป็นปัญญาเหมือนกันแต่แยกเป็นสองโดยหน้าที่คือว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ด้วยวิปัสสนาปัญญาด้วยวิปัสสนาญาณด้วยวิปัสสนาปัญญาแล้วก็วางเฉยในสังขารเป็นสังขารุเปกขาการที่เห็นไตรลักษณ์ด้วยวิปัสสนาปัญญาซึ่งเรียกว่าวิปัสสนุเปกขาแล้วก็วางเฉยในสังขารเป็นสังขารุเปกขาสองข้อนี้เป็นอย่างเดียวกันรวมกันเสียก็ได้แต่ว่าให้มองเห็นที่แยกออกไปก็เพื่อให้มองเห็นการทำหน้าที่ที่ต่างกันคราวนี้ อีกสองข้อคื อวิริยุเปกขาอุเบกขาที่เกี่ยวกับวิริยะคือความเพียรกับเวทนุเปกขาอุเบกขาที่เกี่ยวกับเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาอันนี้จะต่างกันต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือไม่เกี่ยวข้องกันต่างกันความเพียรพอดีไม่หยอดไม่ตึงนั่นอย่างหนึ่งแล้วก็เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์และนั้นอีกอย่างหนึ่งไอ้สองข้อนี้ต่างกันนี่เทียบให้ดูนะครับเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เทียบให้ดูว่าทั้งสิบอย่างนี้มันเป็นอย่างเดียวกันหรือรวมลงในข้อเดียวกันถึงห้าอย่างหกอย่างหกอย่างอีกสองอย่างก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วที่ต่างกันจริงๆก็คือสองข้อนอกจากนั้นก็จะคล้ายคลึงกันหรือว่าต่อเนื่องถึงกันอันนี้เป็นอธิบายรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงครับทีนี้เนื่องจาก อุเบกขาที่กล่าวถึงในตติยฌานนี้มีความหมายมากนะครับได้มีความสำคัญอยู่เป็นอันมากอุเบกขาในตติยฌานและในจตุทัยฌานผมจะขอให้รายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ที่ได้รูปฌานที่สามคือตติยฌานตติยฌานเนี่ยนะครับและอรูปฌานที่สามคืออากินจัญญายตนะฌานอรูปฌานที่สามด้วยนะฮะจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษมากเลยคือมีความสุขมีความอดทนความวางเฉยและความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งกระแสของตติยฌานคือฌานที่สามทำให้อารมณ์ต่างๆทั้งดีและชั่วสะท้อนกลับตรงนี้ขอให้ทำความเข้าใจให้ดีนะครับทำความเข้าใจให้ดีจะเป็นประโยชน์มากเลยว่ากระแสแห่งตติยฌานทำให้อารมณ์ต่างๆทั้งดีและชั่วสะท้อนกลับ ว่าไม่อาจจะแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของท่านผู้มีฌานนี้ได้เพราะท่านผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างยิ่งเรียกว่าอุเบกขโกจะวิหารติสโตจะสัมปชาโนเรียกว่าอุเบกขโกสติมาสุขวิหาริทีนี้ส่วนท่านที่ได้อากินจัญญายตนะฌานคืออรูปฌานที่สามนั้นเป็นผู้ที่มีกำลังใจแกร่งกล้าอย่างยิ่งไม่หวั่นไหวต่อความรักหรือความชังของใครว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในอุเบกขาธรรมได้อย่างดียิ่งท่านไม่ชอบสิ่งใดไม่ชังสิ่งใดในโลกสภาพจิตเช่นนี้เป็นที่ต้องการของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาทั้งหลายแล้วก็สภาพจิตเช่นนี้เหมือนกันที่ทำให้นักพรตมักจะหลงผิดคิดว่าได้บรรลุถึงอริยภูมิแล้ว ท่านกำหนดคำว่าอริยภูมิให้ดีนะครับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตั้งแต่โสดาปัตติผลขึ้นไปเรียกว่าอริยภูมิทำให้ท่านเหล่านี้เข้าใจผิดคิดว่าได้บรรลุถึงอริยภูมิแล้วเพราะสภาพจิตเป็นเช่นนี้แต่พอเลิกบำเพ็ญจึงได้รู้ว่าตนยังไม่ถึงอริยภูมิเพราะว่าฌานเป็นสิ่งที่ต้องรักษาอยู่เสมอพอเลิกทำก็เสื่อมเลิกทำก็เสื่อมเหมือนคนกินยาคุมโรคไว้พอเลิกกินยาโรคก็กำเริบต่อไปแต่ส่วนสภาพจิตของท่านพูดถึงอริยภูมิแล้วคงมั่นคงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนคนกินยาหายโรคแล้วแม้จะเลิกกินยาโรคก็ไม่กำเริบขึ้นอีกก็เป็นสิ่งที่น่าต้องการกว่าเยอะเลยอันนี้เป็นเรื่องของอุเบกขาสิบตามที่ผมได้เกริ่นเอาไว้เมื่อวันนี้ว่าจะนำมาพูดวันนี้ให้จบสักทีก็พยายามย่อให้จบมันมีเรื่องที่น่าสนใจทั้งเยอะแยะแต่ก็ไม่เอาละครับไม่พูดแล้วพอแล้วเรื่องที่กำลังคุยกับท่านฟังอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องพุทธชงนะครับอันสืบเนื่องมาจากสัพพาสวะสังวรสูตรสัพพาวระอาสังสัพพาสวะสังวรสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าด้วยการละอาสวะด้วยวิธี7วิธีวิธีสุดท้ายก็คือการอบรมหรือภาวนาซึ่งหมายถึง พชฌงค์เจ็ดท่านสอนให้อบรมพชฌงค์เจ็ดทีนี้ก็เมื่อวันก่อนก็จบไปแล้วนะครับมาถึงเรื่องอุเบกขาสัมพชฌงค์แล้วแต่ทีนี้ก็อยากจะสรุปเรื่องพชฌงค์สักหน่อยนะครับพชฌงค์เจ็ดนี้ก็กล่าวโดยสรุปอีกสักครั้งหนึ่งก็คือว่าสติข้อหนึ่งสติที่รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหกก็เป็นสติสัมพชฌงค์คือว่าให้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ปัญญาที่เลือกเฟ้นธรรมที่เป็นกุศลอกุศลว่าการควรละควรบำเพ็ญมีเหตุผลพร้อมบริบูรณ์จะเป็นธรรมวิจัยสัมพุทธชงคือว่าเลือกเอาส่วนที่ดีไว้แล้วก็ทิ้งส่วนที่ไม่ดีไปทีนี้ก็มาถึงข้อที่3คือความเพียรประคองจิตให้อยู่ในกุศลธรรมสม่ำเสมอระวังบาปอกุศลเพียรละบาปอกุศลที่เกิดแล้วเพียรพยายามให้กุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมอันนี้เป็นวิริยะสัมพุทธชงต่อแต่นั้นเมื่อปีติเกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากธรรมทั้งสามข้างต้นแล้วก็กำหนดรู้ปีติว่ายังหยาบหนักเป็นวิปัสสนูปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องวิปัสสนูปกิเลสนิดหนึ่งนะครับเมื่อกำหนดรู้ปีติว่ายังหยาบหนักปีติก็คลายลงเป็นปัสสัทธิคือความสงบกายสงบใจมีความสุขอันประณีตเป็นนิรามิสสุขคือสุขที่ไม่อิงอาศัยอามิตรแต่อิงอาศัยธรรมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะคือคลายความกำหนัดย้อมใจจัดเป็นปัสสัทธิสัมพุทธชงจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆเป็นสมาธิสัมพุทธชงความวางเฉยหรือว่าจิตวางเฉยอยู่เพ่งดูจิตที่ประกอบด้วยสมาธิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะนั่นเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่าน จะพบว่าทำทั้งเจ็ดประการที่เป็นโพชฌงค์นี้จะสืบเนื่องหรือต่อกันทยอยส่งกันมาโดยลำดับแล้วก็ประคับประคองจิตเพื่อให้รู้หรือว่าเข้าถึงโพธิเข้าถึงโพธิคือปัญญาที่ไร้ทุกข์โพธินั้นหมายถึงปัญญาที่ไร้ทุกข์และมีความสุขที่เป็นนิรามิตเป็นความสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรแล้วนี่ก็ผมจะพูดถึงเรื่องวิปัสสนูปกิเลสนิดหนึ่งนะครับเป็นสิ่งสำคัญของผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเพราะว่าผู้เจริญวิปัสสนาทุกคนจะต้องมาพบกับสิ่งนี้ถ้าเดินทางถูก เมื่อผู้บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนาอยู่โดยชอบหรือว่าทำถูกทางนะครับ ไม่ใช่เดินผิดทางแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลนั่นเองทำไปวิปัสสนูปกิเลส วิปัสสนูปกิเลสคือทำเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้น วิปัสสนูปกิเลสหรือเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนานี่มี10ประการ10ประการประการที่1เรียกว่าโอภาสโอภาสคือแสงสว่างบางท่านพอเกิดแสงสว่างขึ้นเพียงแค่ที่นั่งที่ใกล้ๆที่นั่งหรือบริเวณที่นั่งบางท่านก็ไกลออกไปทั่วห้องบางท่านก็ไปได้ไกลเป็นโยชน์2โยชน์หรือ3โยชน์ก็มีบางท่านก็มีแสงสว่างมากกว่านั้นนี่เป็นประการที่1ประการที่2ก็คือปีติความเอิบอิ่มประการที่3ปัสสัทธิความสงบกายกายสงบนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างไม่เหน็ดเหนื่อยประการที่4อัตถิโมกข์ความน้อมใจเชื่อหรือศรัทธาที่แรงกล้าต่อการปฏิบัติประการที่5เรียกว่าปักขะหะหมายถึงความเพียรอันรุดหน้ารุดไปข้างหน้าไม่รู้สึกเบื่อประการที่6เรียกว่าญาณญาณคือความรู้ใหม่ๆนะครับก็ได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ เรื่องนี้มีคนเคยถามว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนอะไรปฏิบัติไปก็จะรู้เองไม่ต้องเรียนอะไรปริยัติไม่ต้องเรียนปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็จะรู้เองก็คงจะมาถึงตรงนี้นะครับคือว่ามาถึงวิปัสสนูปกิเลสข้อนี้คือญาณความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ทีนี้ก็รู้เฉพาะเรื่องนั้นนะรู้เฉพาะเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรืออะไรไม่ใช่จะให้รู้เรื่องอื่นด้วยเรื่องอะไรที่จะต้องรู้ด้วยการเรียนมันก็ต้องเรียนถ้าเผื่อไม่เรียนก็ไม่รู้เหมือนกับช่างเหล็กเนี่ยครับ ช่างเหล็กหรือช่างทองก็ได้ก็ตีเหล็กไปทำทองไปก็จะมีความรู้เรื่องทองเพิ่มขึ้นพอตีเหล็กไปทำทองไปก็จะมีความรู้เรื่องเหล็กเรื่องทองมากขึ้นหรือว่า ช่างทำรถยนต์ทำไปทำไปมันก็มีความรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปรู้เรื่องเครื่องบินด้วยไม่รู้จะไปรู้เรื่องเรือยนต์ก็ไม่รู้ว่าจะไปรู้อักษรศาสตร์อะไรนี่ก็ไม่รู้มันก็รู้เฉพาะเรื่องรถยนต์นั่นแหละเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆจากการปฏิบัติอันนี้เป็นภาวนามยปัญญาอันนี้ขอได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยอันนี้มีคนมาซักถามผมอยู่เป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามีคนพูดว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนธรรมะให้ปฏิบัติไปเถอะปฏิบัติไปแล้วจะรู้เองเขาถามว่ารู้อะไรรู้อะไรผมบอกว่าก็รู้สิ่งที่เขาทำนั่นแหละแต่ถ้าสิ่งที่เขาไม่ทำก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติก็รู้เรื่องปฏิบัติอย่างที่เปรียบให้ฟังตะกี้ว่าถ้าเผื่อเราอยู่กับเครื่องยนต์ทุกวันก็จะรู้เรื่องเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอยู่กับอะไรทุกวันก็จะรู้สิ่งนั้นเพิ่มขึ้นแต่จะให้ไปรู้สิ่งอื่นด้วยมันไม่รู้เพราะฉะนั้นในตำราของเราก็บอกว่าพระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสกเนี่ยท่านรู้ในเรื่องการละกิเลสรู้ในเรื่องการหมดกิเลสรู้ในเรื่องความสิ้นกิเลสแต่จะให้เกณฑ์ให้ท่านไปรู้เรื่องอื่นด้วยท่านไม่รู้ถ้าจะรู้ปริยัติบางทีท่านก็ต้องมาเรียนกับพระปุถุชนที่มีความรู้ปริยัติพระอรหันต์ยังต้องเรียนธรรมะเรียกว่าพันธาคาริกะปริยัติเรียนไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นพันธาคาริกะพันธาคาริกนะครับเรือนคลังเรียนไว้เป็นเรือนคลังสำหรับไว้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่ใช่ประโยชน์กับตัวท่านเอง ประการที่7ก็คือความสุข ความสุขความสบายกายสบายใจประการที่8อุปัฏฐานะความปรากฏขึ้นของสิ่งต่างๆซึ่งต้องการรู้เห็นเหมือนได้ทิพยจักษุอันนี้ก็ยิ่งยั่วยวนใหญ่นะครับยิ่งเยอะยั่วยวนใจใหญ่เลยอุปัฏฐานะความปรากฏขึ้นในสิ่งต่างๆซึ่งต้องการรู้เห็นก็ได้รู้เห็นเหมือนได้ทิพยจักษุเหมือนตาทิพย์แต่ก็ไม่ใช่หรอกไม่ใช่อันนี้ในข้อนี้ก็ยิ่งยั่วยวนใหญ่ข้อ9อุเบกขาความวางเฉยข้อ10นิกันติความใคร่ความพอใจความยินดีในสิ่งนั้นเมื่อวิปัสสนูปกิเลส10ประการเกิดขึ้นนะครับผู้บำเพ็ญเพียรก็มักจะเข้าใจผิดว่าตนได้บรรลุมรรคผลแล้วแล้วก็มักจะหลงไหลเพลิดเพลินอยู่กับวิปัสสนูปกิเลสนั้นในที่สุดก็พลาดจากทางวิปัสสนูปกิเลสนี้เหมือนมารที่มายั่วยวนให้หลงทางหรือว่าให้พลาดจากทางชวนให้แวะลงข้างทางแล้วก็ไปทางอื่นไม่ไปสู่ทางที่จะได้บรรลุธรรมทีนี้ส่วนผู้ปฏิบัติที่มีสติสัมปชัญญะดีคอยพิจารณาอยู่เสมอว่านี้ไม่ใช่ทางแล้วก็พยายามละวิปัสสนูปกิเลสนั้นเสียทำความเพียรรุดหน้าต่อไปนี่คือถ้าเป็นวิธี7นะครับก็จัดเป็นมัคคามัคคายานะทัศนวิสุทธิมัคคามัคคายานะทัศนวิสุทธิแปลว่าความบริสุทธิ์แห่งการรู้เห็นว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางก็ละนิเสียละวิปัสสนูปกิเลสเสียก็คราวนี้ก็จะเข้าทางคราวนี้ก็จะเดินก้าวทางที่ถูกต้องก็มีเพียงเท่านี้นะครับได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบมาพอสมควรคราวนี้ถึงเวลาที่ผมจะต้องสรุปข้อความทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ต้นในหัวข้อที่ว่าด้วยสัพพาสวะสังวรสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการละกิเลสหรือละอาสวะด้วยวิธีต่างๆ7วิธีด้วยกันขอกลับมาสรุปสั้นๆให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพูดมายาวแต่เล่าหัวข้อประการที่หนึ่งการละอาสวะวิธีที่หนึ่งคือละด้วยการเห็นในที่นี้ท่านหมายถึงเห็นด้วยโยนิโสมนสิการแล้วก็ละอาโยนิโสมนสิการคือความแยบคายความคิดที่แยบคายอันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับละอาสวะด้วยการเห็นด้วยทัศนะประการที่สองคือสังวระหมายถึงการสำรวมระวังในที่นี้หมายถึงสำรวมระวังจิตระวังอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายและธรรมารมณ์สิ่งที่คิดด้วยใจครอบงำได้เพื่อดำรงตนเป็นอิสระจากการครอบงำของรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนี่เรียกว่าสังวระคือสำรวมอินทรีย์6ประการที่3ละอาสวะด้วยการเสพหมายถึงการพิจารณาปัจจัย4แล้วจึงเสพหรือบริโภคใช้สอยหรือไม่บริโภคใช้สอยเพื่อเล่นเพื่อเมาแต่บริโภคใช้สอยปัจจัย4ตรงตามจุดมุ่งหมายคือใช้อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ใช้อาหารบริโภคอาหารเพื่อร่างกายพออยู่ได้ใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเพียงเพื่อปกปิดร่างกายให้ดูเรียบร้อยป้องกันหนาวร้อนบริโภคอาหารเพียงพออยู่ได้ไม่ให้อึดอัดไม่ให้เวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นคือความอึดอัดแล้วก็บรรเทาเวทนาเก่าคือความหิวพิจารณาเห็นโทษของอาหารที่มากเกินไปอยู่เสมอแล้วก็ใช้เสนาสนะที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันลมแดดเหลือบยุงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆแล้วก็กินยาเพียงเพื่อบำบัดโรคไม่ใช่เพื่อให้ร่างกายสวยงามเรียกว่าเสพปัจจัยสี่ด้วยเหตุผลบริสุทธิ์จริงๆเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นไพรมารีนีสความต้องการขั้นพื้นฐานหรือขั้นปฐมภูมิไม่ใช่เพื่อความต้องการที่เกิดจำเป็นที่เป็น artificial หรือ secondary needs แล้วก็อันนี้เป็นกายภาวนาในภาวนาสี่กายภาวนาคือการอบรมกายให้ดีประการต่อมาก็คือความอดทนละอาสวะด้วยความอดทนเรียกว่าอธิวาสนะด้วยความอดทนด้วยความอดทน3อย่างคืออดทนต่อความหิวกระหายอดทนต่อหนาวร้อนอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งเรียกว่าทีติขันติอย่างที่2คืออดทนต่อถ้อยคำชั่วต่างๆของผู้อื่น แล้วก็อดทนต่อสิ่งยั่วยวนต่างๆที่เรียกว่าดีติกาขันติประการต่อมาก็คืออดทนต่อทุกขเวทนากล้าแข็งเช่นความเจ็บป่วยแม้จะเบาหรือจะหนักเพียงไรก็มีความอดทนอันนี้ก็เรียกว่าอธิวาสนะมีความอดทนละอาสวะด้วยความอดทนประการที่5ปริวัชนะการเว้นละอาสวะด้วยการเว้นคือเว้นสถานที่ที่ไม่ควรไปเรียกว่าอโคจรแล้วก็เว้นบุคคลที่ไม่ควรคบไม่คบบุคคลที่ไม่ควรคบนี่เป็นประการหนึ่งเป็นประการที่5ประการที่6ละอาสวะด้วยการบรรเทาได้แก่บรรเทากามวิตกความตึกเครื่องกามพยาบาทวิตกความตึกในเรื่องพยาบาทและก็วิหิงสัพ